بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shama'il an-Nabi sallallahu alayhi wasallam lil-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله. فكي باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانغو أمبوة تتاجى جنياكي روضة أحاديث zinazoeleza yale yanayofungamana na urithi aliyouacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah, aqada rahimahullah hadhihi at-tarjuma لبيان ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. هم لانغو أميوتاج يمتون صلى الله عليه وسلم كبينيشا كلي ألي تشكيواجا يمتون صلى الله عليه وسلم كتك الدنيا وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء السابقون عليهم الصلاة والسلام فهو صدقة. كذلك تبين شابا كوكيل ألي تشكي واجه متوم صلى الله عليه وسلم نمتوم ووتي وليوبيتا كيل ألي تشكي واجه كتك الدنيا إلي كواني صدقة yani chatolewa sadaqa. Warithi wao hawa warithi kama anavyorithiwa mmoja wetu. Fa innahum lam yuwarithu dinaran au dirhaman wala dinaran wa innama warathu al-ilm. Mitume hawakumrithisha mtu yoyote dinar wala dirham, yani dunia, walichokirithisha ni ilmu. Hata katika aya wawaritha Suleimanu Dauda, itizame vizuri aya, sema wawaritha Suleimanu Dauda faqala ya ayuhan nas ulimna mantika tair wa utina min kulli shay. Ni ilmu aliyoirithi Suleiman عليه الصلاة والسلام كتوكا كو ببايك داود عليه الصلاة والسلام مبالك ونمتومي والله كو سيوني كو المريث الدنيا لا متومي والله هوا كو نيوني كو رثيشا وتواو الدنيا نهين ديفو الله سبحانه وتعالى ألفو جعليا كو متومي واتي كو كيلا ونشوكي واتي hakirithiwi na jamaa zao bali ni sadaqa. Kile walichokirithisha wao ni ilmu. Wa innama warathu al-ilm. Kwa hivyo mpaka leo anayetaka urathi wa Mtume za sallam aweza kuupata, si jamaa zake peke yake, yoyote atafute ilmu. Ukitafuta ilmu ndio wakusanya urathi aliyowacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio Mtume sana akasema wa innal ulama warathatul anbiya, wanaovioni ni warithi wa mitume. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inma warathu al-ilm. Mitume hawakumrithisha mtu dinar wala dirham, wamewarithisha watu ilmu. Na ndio ile athar maaruf ya sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu arda, alipokwenda sokoni akawakuta watu katika biashara zao, na msikiti wa Mtume sallam kulikuwa kuendelezwa durusa ilmiya. Qala ya ahla suq ma a'jazakum, enyi watu wa sokoni ni wavivu mdioje nyinyi. Mirathu an-nabi sallallahu alayhi wasallam yuqsamu fil masjidi wa antum jalisuna hahuna, urithi wa Mtume sallam wagawanyizwa msikitini kule, nyinyi mmekaa hapa. Wajua watu wa sokoni kuja kutafuta nini wewe? Kuja kutafuta biashara. Ikiwa kuna ya sahali kama hiyo kuwa tugawanyizwa bure, basi afadhali twende tukatie siku yetu kule, tubebe kile ambacho gawanyizo, turudi zetu kwenye shughuli zetu. Jamaa wakaenda mbio kweli. Al-athar hadha sahih an Abi Huraira. Abu Huraira radhiyallahu anhu amekaa pale sokoni awangoje, hajua watarudi. Wakaenda jamaa wakarudi, wakamwambia Abu Huraira, ma raaina shay'an yuwazza, tumekwenda tukuona chochote kinachogawanyizwa. Akawauliza, mlipokwenda pale msikitini hamkumuona mtu amekaa asomesha halal wal haram? Qalu na'am, tumeona mtu amekaa asomesha na watu wamekaa chini. Qala dhaka mirathu an-nabi sallallahu alayhi wasallam, ndio urathi ule wa Mtume sallam aliouacha wagawanyizwa, yani ilmu aliouacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa mitume wa Allah wamewacha ilmu. Ukisoma ile ilmu na kuitafuta ile ilmu, basi ndiyo sehemu yako katika urathi aliyowacha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume kabla yake. Qala rahimahullah hadathana Ahmad ibn Mani', qala hadathana Husayn ibn Muhammad, qala hadathana Isra'il an Abi Ishaq an Amr ibn al-Harith akhi Juwayriyah lahu suhbah قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. متوم صلى الله عليه وسلم حكواتها اسبقوا فيتو فواتاني شكوانزا فتاجا سلاحه موجه سلاحياك ألقوا كيتميا فيتاني وبغلته. البغلة نمياما anaizaliwa baina ya punda na farasi. Kiswahili humuita bighali. Kiingereza humuita mule. Kiarabu baghla. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja katika suratul Nahl, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamu. Mtume sallam alikuwa na nyumbu aitwa bighali ama nyumbu, ambaye alikuwa akimtumia hata katika vita akienda naye. Fihi anna ma tarakahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam inma huwa shay'un yasirun jiddan yu'addu ala asabi'i yadi wa ja'alahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sadaqa. Hapa tupata faida kwa kile alichokiwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kitu kidogo sana. Kitu kidogo sana. Chaisabika na vidole vya mkono. Na pia kile alichokiwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sadaqa. Ni ardhi aliyoiacha kwa kile kinachopatikana pale katika tenda na nini, zote zitakuwa sadaqa. Alayhi salatu wassalam. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده صلى الله عليه وسلم كما هي عند الله من أن يسعى لها أو يتركها بعده ميراثا. هي دنيا kwa pembe zake zote ikusanywe pamoja mbele ya Mtume sallama ilikuwa ni kitu kitwevu sana, si chochote, kama vile ilivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ilikuwa ni kitu duni sana kuliko Mtume sallama kujishughulisha na kukikusanya kwa ajili ya kuwabakishia warathi wake, ikawa atarifiwa صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. سبحان الله والله أعلم فيك حكمة لو كما متومي والله وانجلكوا وكسانيا كتك الدنيا كيشا وارثيشا يمازاو واتو وانجلكوا سيمانين هاو ميكوجا كتفت الدنيا تو. Manake tangu na hapo maadui wa mitume walikuwa kiwatuhumu, yuridu an yatafadhala alaikum, huyu anataka kujitia ubora tu juu yenu, yuridu kadha wa kadha. Na mitume wa Allah walikuwa wakienda kusema wala as'alukum alayhi ajra, mitume wote wakienda kwa jamaa zao kuwalingania, يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وكشوا لينانيه hivyo huwawekea wazi ili wasije wakaingia katika kichwa chao kuwa huyu bwana labda ataka chochote katika dunia yao. ويا قوم لا اسالكم عليه مالا, نوح عليه الصلاه والسلام ambaye tusiwaombi mali kwa huu uongofu na kuja kuwafundisha, sitaki chochote kutoka kwenu. Kwa isije mtu akaja akasema amekusanya mali akawarithisha watoto wake atatuambia nini? Maana yake amweshi kusema basi pia walichokiwacha ni sadaka, ndio ujue hawataki chochote katika dunia. Wao wanachokitaka ni hidayah kwa watu, hawana haja kabisa na dunia. Mitume wa Allah hawana haja kabisa na dunia, kabisa kabisa. Na wallahi lau kama mitume wa Allah wangeitaka dunia walikuwaweza kunyanyua mikono na Allah atawapa kile wanachokitaka. Kile wanachokitaka Allah atawapa. Angalia Suleiman alayhi salatu wassalam. Ufalme Allah aliyompa. Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Angalia hii dua aliyomba. Rabbi ighfirli wa habli mulkan, nipe ufalme. Sasa wewe mfalme tayari. Kinipe ufalme ambao hakuna yoyote atakayekuja baada yangu atakuwa na ufalme kama huu. Kwa sababu ya tamaa ya dunia? La, la. Kwa sababu ya kuieneza tauhid na da'wa. Ndio kuona Suleiman yuko Sham. Yatokea habari kuwa saba watu waabudu nini? Jua. Wasujudia jua. Amwambia Hudhud, idhhab bi kitabi hadha faalqih ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un. Nenda na barua wapi, kisha kaa kando waangalie watasema nini ndani ya ile barua. Nini? Innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim alla ta'du alayya واتوني مسلمين. هذا ndio kwa lengo lao. Aabudiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na walipokuwa mfalme wa saba ni mwanamke, lakini alikuwa mwerevu sana. Hakuna jambo yofanya bila ya kushauriana na wale watu wake. Na katika uwerevu alikuwa nao, angalia ni hapa hikma, akampelekea zawadi. Zawadi thamani kubwa ya dunia, ili kumwangalia yuitaka dunia huyu. Akikubali hii zawadi kwa gharama za kuacha lile ambalo ametuamrisha sisi kulifuata, la kuacha ile dini yetu tulikuwa nayo, maana yake yuitaka nini? Ataka dunia. Ikiwa yuitaka dunia, basi atafuata maneno ya wale waliomwambia nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin wal amru ilayki. Jamaa zake walikuwa tayari kwa vita, sisi tutasimama kisawasawa tuamrishe tu uone utafanya nini. Watu wa saba ayaman zawadi yaja kwa Suleiman. Falamma jaa Suleimana qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khairun mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun irji' ilayhim falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Mtawaletia jeshi, wallahi hawezi kusimama mbele yake. Nani aweza kusimama katika jeshi ambalo Allah alieleza katika Qur'an, minal jinni wal ins wat tayr, kuna majini katika ile jeshi, kuna watu na ndege. Ndege gani? Allahu a'lam. Nyinyi mwajua ndege kila aina. Kuna ndege kudona kichwa kutobolea mbali, wewe utakupigana donle mbali kichwa ya bado. Kuna na majini, wale majini wasifanye kitu, wapige pige makofi tu na muwaoni kwenye vita. Kuna mtu atabakia pale? Wallahi habaki mtu. Suleiman akazungumza maneno kama haya, haukuwa akitaka dunia, haja yao ni kuwa tauhid iwe itaenea katika huu ulimwengu. Hiyo ndio haja yao. Na hii dua aliyoomba, Allah alimpa kitu gani? Allah ataja kitu, fasakharna lahu rih. Kuna zaidi ya kuwa mtu akiwaambia upepo nenda kulia waenda, nenda kushoto waenda, hebu simama wewe upepo, wasimama pale pale, huyu fulani mbebe mfikishe nchi fulani, yabebwa na ule upepo apelekwa kwa amri yake Suleiman alayhi salatu wasallam, amrishat wa shayatin, na mashaitani ya waadhabu ukikataa na ukikhalifu amri yake. Kula banna'in wa ghawas, watu majini wamjengea anachokitaka, na wazama baharini wakienda wakichukua madini ya ajabu ya ghali wakimtolea huyu Suleiman alayhi salam. Hadha ata'una, kuna mfano wa neema Allah alizompa, na huyu ni mtume katika mitume. So mtume wa Allah akiomba Allah subhanahu wa ta'ala yompa anachokitaka. Mpaka Suleiman alipofariki, namna majini walivyokuwa wakimwogopa, alifariki akiwa amekaa juu ya kiti chake ametegemea bakora, macho yako hivi, majini wajua yuko hai. Ikapita muda mrefu yuko wao wajua yuko, kumbe ashafariki amekatwa. Walifanya kazi wale, walifanya aweza hata kuja karibu kumgusa aweza tumuone kama uoga. Wakafanya mpaka Allah akaleta nini, dabba taakulu min sata, kama mchwa wale, wakaile ile bakora ndio walipoanguka. Falamma kharra tabayyanat aljinn allau kanu ya'lamuna alghaib, na hiyo tunaonyesha katika dalili kwa majini hawajui nini, hawajui ghaibu bwana. Usiambue kilichopotea wakileta huwa wale jamaa wameona, wale majini kwani wao waona? Wakati kuibiwa wao waona, wewe unaiba huwaoni. Sasa umwambia tu ile mtu fulani anaiba, sisi tunamuona, si ghaib, hawajui ghaib. Alhasil tumtoka huko turudi tena hapa, mitume wa Allah hawakuwa na haja na dunia, wala hawakuwa wakirithisha jamaa zao dunia. Na wewe soma katika Qur'an qasas, ambia haya utayaona, utayaona yote. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت من يرثك؟ فقال أهلي وولدي. فقالت ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. في هذا الحديث أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتك هي حديثي وفاطمة binti yake mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja kwa Abu Bakar akiwa yeye ni khalifa wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abu Bakar alikuwa kiitwa ya khalifata Rasulillah. Amirul Mu'minin imeanza kwa nani? Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda. Kwa hivyo alikuwa ni khalifa anayesimamia yale ambayo alikuwa akisimamia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa wali amri almuslimin, msimamizi wa jambo la Waislamu, yeye ndio kiongozi. Min ba'di wafatihi, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiye anayesimamia. Kwa Fatima akaja kwa huyu khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, tatlubu nasibaha min mirathi walidiha, ataka sehemu yake katika urathi aliyouacha baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walaallahu lam yablugha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la nurath, na huenda ilikuwa haijamfikia hadithi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wao hawarithiwi kama mitume. Faqala tamhidan lihajatiha wa litalabiha, katika utangulizi wa kutaka haja yake akasema, man yarithuka, amuliza nani? Abu Bakr Siddiq, wewe kweni nani atakaye kurithi ukiondoka? Ay idha mutta faman alladhi yarithuka, ukifa wewe nani atakurithi? Faqala ahli wa waladi, ay idha mutu yarithuni ahli wa waladi, nikifa mimi watanirithi jamaa zangu watoto wangu. Fakalat mali la arithu abi, hapo ndo nataka, na mbona mimi simrithi babangu na wewe watoto wako watakurithi? Idha kunta yarithuka ahluka wa waladuka falimadha la yakunu li mirathun wa nasibun min walidi, ikiwa wewe utarithiwa na jamaa zako na watoto wako, mbona mimi sina sehemu yangu ya urathi wa baba yangu aliyouacha? Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar akamjibu kwa heshima Fatima radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul la nurath, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema sisi haturithiwi, mitume haturithiwi. Falidhalika lam yuqassim radhiyallahu anhu ma tarakahu an-nabiy sallam baina aqribaihi wa azwaji, kwa sababu hii Abu Bakar radhiyallahu anhu kile alichokiwacha Mtume sallam hakukigawanya baina ya jamaa zake na wake zake. Falamma sami'at alhadith min Abi Bakr lam tatajawazhu, Fatima aliposikia hadithi hii toka Bakar hakusongea zaidi yake, akasimama pale pale maneno ya Mtume sallam. Wa hadha mimma yuakkidu annaha lam tasma' bihi min qabl, na hili ni katika yale yanayotilia mkazo kuwa alikuwa hajawahi kuisikia hii hadithi kabla ya hapo. Wa illa lama jaa tatlubuhu, lau kama amesikia hadithi hii asingekuja kutaka nini? Kutaka yale mirathi, akijua kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam harithiwi. Sasa humu mashia humu huzua kila aina ya balaa, mashia wataka lazima warithiwa. Hii mijitu iko opposite opposite hivi. Dini hii si dini jamani. Ushia usidini, si dini yetu. Hii dini nyingine imetungwa na watu wengine mazanadika. Kisha ukaiweka ili mradi watie fitna baina Waislamu. Wao ndio malengo yao. Na mfano mzuri nyinyi mnao. Kuna haja gani ya kusherehekea kifo cha Hussein kila mwaka? Mfano, kwani Hussein peke yake ameuawa? Ali ibn Abi Talib hakuuawa? Ali ibn Abi Talib hakuuawa? Si ameuawa? Hussein na Ali ibn Abi Talib nani mbora? Ali. Mbona hawakuiweka siku yake ya kuuawa kuwa ni sherehe? Wakajipiga piga na nini? Mfano. Ama kwa kuwa kule kuna lawama kuwa wao ndio walomuua, sababu wajua ni wao ndio walomuua. Lakini Ali ibn Abi Talib pia ameuawa. Na Abdurrahman ibn Muljim al-Khariji amemua. Na al-Hasan pia ameuawa. Ndugu yake al-Hussein radhiyallahu anhu majma'in. Ikiwa watachukulia namna hiyo, basi kutakuwa na siku nyingi sana, na Mtume salama pia alifariki, itabidi siku alifariki watu wanze kutoka mabarabarani kujipiga vifua. Dini hata kwenye akili haingii, akili timamu pia haikubali. قوله ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، يعني أنه لن يقطع عنها النفقة. يا فاطمة ميمي سيكوكاتي ويوي كيلي unachostahili kupewa. كما kwa mfano leo sema ration ile ya mwezi mfano. Mtume salama alikuwa akiwasimamia watoto wa Fatima wake zake, na mimi nasimama niaba ya Mtume salam kama khalifa. Kwa hiyo wale wote walikuwa Mtume salam akiwaangalia, na mimi jukumu langu fanya nini? Kuhakikisha kuwa kila alichokuwa akiwaangalia Mtume salam mimi nitaangalia. Bal sayunfiqu ala kulli man kana yunfiqu alayhi Rasulullah sallam. Fahamu kusema kuwa mimi nitampa kila ambaye Mtume salam alikuwa akimpa, nitamsimamia mimi kwa niaba ya Mtume salam, mimi ni khalifa. لأنه قام مقامه في مصالح المسلمين وحاجاته. سبب مسمامه كسمامه صلى الله عليه وسلم كتيكا مصلح يا وإسلام نهج يزاه. وفاطمة وسيونا وسواسي كلا أمبات وكيتاجية نجيو يانغو ميميك واسمامية آوانكو سانا ونفوجي انتوكيا لكن جماعة وتتونغا فيسا ilimradi waweke kuwa masahaba baada ya kufa kwa Mtume sana, kisha kuna nini watunga ile zile haidaria zile ujifushawasikia ile waimba ile kwenye wakati wa sasa. Kuna mmoja waimba eti Fatima amekwenda kwenye kaburi la Mtume sallam, ya abate aljamaa tagayaru alayna na wale wanaosikia wadia kuna bwana mmoja katika wale wanaojadiliana mashia amempigia mmoja simu huyu anaimba hivi wale wako special aitwa Haidaria ile wako watu fulani munshidini, ni kazi yao wao kuimba hizi, wana sauti waimba yani mpaka wale jamaa walia wajipigia hivi. Akamwambia hebu soma aya fulani sahadi hivi sura sahadi, wallahi alazim aje kusoma Qur'an. Akasoma ile akaivuruga tena aya ambayo watu istishhad nayo sana, kama nafikiri ya ayu ar-rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, hii aya kama hii hajui hata kusoma. So akamwambia wewe Qur'ani hujui kusoma, wapoteza mashia wangapi wewe kwa kuimba kwako wewe na kuatia watu fitna na chuki, watia fitna na chuki baina ya watu kwa sababu ya nyimbo zako unazoimba, kumbe Qur'an huji kusoma. Yule jamaa asema waziwazi, mimi si kazi yangu kusoma Qur'an, wallahi mimi kazi yangu kuimba zile Haidaria, mimi si kazi yangu Qur'an, hiyo ina watu wengine, yani wale wanaosoma kule hauza wamegawanywa kunasoma Qur'an. Lakini pia si kweli, wengi katika mashekhe wa kishia hawajui Qur'an, na kama watakusadikisha ukimwona mmoja hata hapa hapa kwetu, mwambie busoma hii usikie, au ujui utasikia ujui wewe mpaka ukome, utajua hana lolote utajua, sababu hawana ihtimam na Qur'an, si jambo lao hili wala hawana habari nayo. Wao kazi yao yani tie fitna baina ya watu na nini basi, na kufundisha watu mambo yasiyoeleweka. Kwa hivyo hakukuwa na ugomvi wowote baada ya Fatima radhiallahu anha kuelezewa kuwa Mtume salama amesema mwenyewe kuwa sisi haturithiwi. Pale pale akafanya nini? Akasimama kanyamaza, akakubali sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري هذا كارثة أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري بالبختري أن العباس وعليا أبو البختري لم يسمعه من علي ولا العباس هي حديث يجي سكية لا كتوكو علي ولا العباس إن غاو إم ثبوته كتك صحيح إن شاء الله تكون جنبه الحديث كما هي. جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا. قال عمر لطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث. وفي الحديث قصة إسناده ضعيف لكن يشهد له ما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد حديثين بعد حديث بيركنا حديث يقنبيل أمبيك كتك بخارنا مسلم إنه زومزي أكسوين. قوله أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان. العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. العباس نعمياك متوم صلى باباك عبد الله بن عباس. وعلي ابن أبي طالب ابن عمه. علي بن أبي طالب ابن عمياك متوم صلى. جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختصمان عنده. ومكوجك عمر الخطاب ولكون أوتيس بين يوم ونمفتانه لأنه قام بما قام به أبو بكر رضي الله عنه من نفقة على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من أرضه التي تركها صدقة. وسبو عمر رضي الله عنه أم اسم ميكيلاري جو اسم بكر رضي الله عنه كواب نفقة كلي أمباتو نمتوميزي كواجي مازاكي halikuwa amesimamia kutoka katika kila alichokiacha Mtume sallam ilikuwa hakirithiwi lakini wakipewa kile cha matumizi matumizi yao wakipewa. Thumma innahu ra'a ba'da dhalika an yaj'ala an-nadharata 'ala al-ardh maqsumatan bayna al-Abbas wa 'Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma. Kisha Umar akaonelea awape usimamizi wa ile jambo al-Abbas ambaye ni ammi yake Mtume sallam na Ali ibn Abi Talib na ammi yake Mtume sallam kama nyinyi mtasimamia ile jambo la kugawanyiza kwa wale ambao Mtume sallam alikuwa akiwasimamia katika familia yake mtasimamia lakini haigawi msigawe hii ardhi kwa hiyo nyinyi mtasimamia. Tukawaachia Umar Khattab radhiallahu anhu sababu ni jamaa zake Mtume sallam walisimamia ile jambo. Fahasala bainahuma shay'un min al-khilaf fi dhalika katika mgao katika kugawanya kukatokea khilaf baina Allah wa alami tukia خلاف بين يا وكنا وكشتكي انا كناني كعمر. فاختصم الى عمر بن الخطاب الخليفه رضي الله عنه وكنا كشتكي انا كعمر الخطاب رضي الله عنه خليفه يقول كل واحد منهما لصاحبه انت كذا انت كذا اي كل واحد منهما يذكر الشيء الذي حصل بينهما حول الارض كلا موجة اتاجا كلا كيتشجيري بين يا كوسو ارضي كوسو ارضي إلي. وكأنهما يرغبان أن تقسم عمر كحيس كان كوانبا وتكا إلي أرضي قوانوي وتسمميين كلم تسممي كيفياك. وإذا قسمت كانت أشبه ما تكون بالميراث نا إكيو إلي أرضي تقوانوي تكوان مفنان أوراثي نمتوم سلم حريثيوي. ولهذا قال مستشهدا بمن عنده عمر كسم منين أكتو شهيدي كوالي وليوكا كريبنا إيه. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أون كتكنان العشر المبشرين بالجنة سيو. وهؤلاء من أكابر الصحابة معنا عزم كوافة وهؤلاء من أكابر الصحابة رضي الله عنهم كتكو كوب ومنغوني مما صحابة هاو فكلهم من العشرة المبشرين بالجنة نعمر الكوكي ويكا كريب واند الكو شوري واكي ونم شوري كتك منبوك توكي جامبو هويت كان وشي ناقصة معروفة كوا في ابن عباس الكوكي مليتا بال ابن عباس الكو متتم دوغو اكفاريكي متتم سلام الكو نميكا كمنا مبيلي كمنا تاتو كوشكوا خلافة عون الخطاب pengine atakuwa kiketi na Umar Khattab akiwa na miaka 15 16 baba yake al-Abbas alimwita mwanangu Umar akuheshimu sana alikuwa kimweka katika kikao pamoja na ashiyahu Badr watu waliopiga na vita vya Badr amweka Ibn Abbas pale amwambia usifanye mambo ya kitototo pale ukashukisha heshima yako kwa Amirul Mu'minin fanya heshima kitapali kawa yomusia mwanao Na kweli wale wazee wa Badr wakalalamika kwa Umar, limadha yajlisu hadha maana, vipi mtoto mdogo kana sisi, wa nahnu lana abna mithla, sisi pia tuna watoto kama yeye, tuweza kuleta kila mmoja watoto wa, itakuwa kikao cha watoto tu. Umar akamwambia innahu balagha min alilmi ma taarifun, huyu katika ilmu amefika mahali nyinyi mwajua. Hebu niambieni katika kauli ya Allah, idha jaa nasrullah alfath mufahamu nini? Akasema Allah tamletia mtume salam nusra, kwa hivyo aombe istighfar na msabih Allah. Na wewe hivyo hivyo na wewe. Kama Ibn Abbas, hebu wasema wewe unaelewa nini? Akamwambia hii ni ajali ya mtume salam sallam, kifo cha mtume salam kilikuwa ndio chatangazo. Idha jaa nasrullah alfath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, manake fastaid lilmaut fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Umar akasema wallahi ma fahimtu min hadhihi sura illa ma fahimahu Ibn Abbas. Kwa alikuwa akiwaweka watu wa ilmu na qurra'ul Qur'an, hafadhatul Qur'an, ndio alikuwa kikana Umar, wale watu walihifadhi Qur'an na ndio waliko pale, kwa sababu wakati ule alikuwa anahifadhi Qur'an, aelewa kile anachokihifadhi, ana ilmu ya kile anachokihifadhi. Kwa Umar alikuwa akiwatukuza hawa. Sasa akawauliza hawa alokana wao, anshudukum billah ay as'alukum billah, nawauliza kwa ajili ya Allah, nijibuni, asami'tum rasulallahi sallam yaqulu kullu mali nabiyyin sadaqa illa ma at'amahu inna la nurath, mmemsikia mtume sallam akisema kuwa kila mali ya nabii yoyote ni sadaqa isipokuwa kile atakachowalisha jamaa zake, hakika sisi haturithiwi. Fashahidu bidhalika, wale masahaba wote wakashuhudia kuwa ni kweli mtume sallam ameyasema, wa annahum sami'u an-nabiy sallam yaqulu dhalika, kwa walimsikia mtume sallam akisema. Kwa hivyo ikaishia hapo, na kuna urefu wa kisa ukumbe tutasoma katika sahihain kwa Umar Musa msikilizeni, ikiwa imwashinda nyinyi kusimamia irejesheni, mi haikunishinda, haikuni shinda mimi kuisimamia. Ikiwa mwataka kuisimamia kwa vile alivyoacha Abubakar radhiallahu anhu arda, baada ya mtume sana kufariki, simamieni. Ikiwa imewashinda, naomba iregesheni kwangu, mimi nitasimamia kile alichokisimamia Abubakar radhiallahu anhu arda. Tutakuja kuona hapa mbele na Umar, kuna mahali amezungumza kwa maneno ya shida, alikuwa hataki mchezo katika haki radhiallahu anhu arda, ule uadilifu alikuwa nao. Na wallahi leo, yani uadilifu wa Umar ni kitu mustafir mutawatir, hakuna mtu yuwakhalifu katika hilo isipokuwa Mashia. Mashia wasema ni ngano, ni asatir, kama asatirul awwalin, urongo tu ahlus sunna wataka kumtukuza Umar, wakasema hivi wakasema hivi wakasema hivi. Yani uongozi wa wale makhalifa wote uwe umehifadhiwa vizuri, lakini wa Umar ni uongo mtupu tu umeandikwa pale na muarikhin, sio? Alafu kile kisa wakichukia sana kuwa Kisra alimtuma jamaa, Allahu aalam bi thubut alqissa, lakini hawapendi kukisikia kile kisa Kisra alivyomtuma yule bwana aende na barua kwa Umar. Akampata Umar amelala chini ya mti, amelala chini ya mti, hana watu wa kumlinda. Akasema hakamta fa'adalta fa'aminta fanimta, mwambie mshia yote hiyo, kama najini litapanda, kama njini litapanda kitwani, kuwa jamaa yao wamekuja pale. Mfursi akasema wazi, hakamta fa'adalta, umehukumu ukafanya uadilifu, fa'aminta ndio maana ukakaa na amani, fanimta ukaweza kulala chini ya mti. Umar alala chini ya mti bwana, nguo zake zina viraka, aishi tu kama muislamu wa kawaida. Sasa msije kutuambia mwataka viongozi wenu waleo wawe kama Umar. Jamaa wawezi, wacha hao waleo. Uthman hakuweza kuwa kama Umar, Ali hakuweza kuwa kama Umar. Nani anaweza kuwa kama Umar baada yake? Hakuna, wallahi hakuna anayeweza kuwa kama mfano wa Umar Khattab vile alivyokuwa, hakuna baada yake. Ali bin Abi Talib amwambia Umar Khattab, atba'a at'abta man ba'daka ya Umar, umewapa taabu viongozi baada ya, na ndio unaona mpaka leo viongozi wapata taabu. Kwa nini? Utasikia jamaa, mbona Umar alikuwa hivi na hivi? Aweza huyo kuwa kama Umar? Aweza kuwa mfano katika uadilifu? Hakuna, radhiallahu anhu arda. Na ndio maana alipodungwa visu, ambao ndio kwa sababu ya kuuawa kwake, alikuwa akiuliza nani amenidunga kisu, akaambiwa bululul majusi, alhamdulillah qatalani rajulun lam yasjud lillahi sajda, nashukuru kuwa ameniua mtu ambaye hajawahi kumsujudia Allah hata sajida moja. Kwa nini nasema hivyo? Umar alikuwa na wasiwasi, ikiwa ni muislamu ndio alimfanyia vile, itakuwa labda amemdhulumu, labda amemdhulumu kuja kufanya nini, kulipiza kisasi. Lakini maadamu aliyeniua mimi ni kafiri mmajusi, basi inko sababu ya chuki zao kufaru, sijamdhulumu mtu yoyote mimi katika Uislamu, na kabisa hajamdhulumu mtu. Na pamoja na hayo alikuwa na hofu kabla ya mauti yake, kila anayekuja ambashiria kuwa yale uliyofanya ni khairi, Allah atakulipa khairi, hatuna sisi Waislamu cha kukulipa ya Umar, asema laitani anju kafafa, laiti kama nitaokoka sina hivi wala hivi, yani hata hiyo ajiri kwa mfano sikupewa, nasamehewa tu, alhamdulillah. Mtu ambaye alikuwa akikaa afikiria kuangamia akiteguka Baghdad, nitakuja kuulizwa mimi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku moja Harun al-Rashid alikuwa yofanya sa'i baina Safa wal Marwa, fajaa ahadu ar-ra'iya, ameketi na Harun al-Rashid yofanya sa'i baina Safa wal Marwa, mpanda Safa yuangalia al-Kaaba, kambia amira al-mu'minin tara haula, kambia naam, kam tuqaddir adadahum, wakadiria ni ngapi idadi yao wale wanaofanya tawaf, na yeye ni khalifa wakati huo. Akasema waihak la yuhsihim illa Allah, hakuna anayeweza kujua idadi yao isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwambia na wewe kwa nini waniuliza hilo swali? Akamwambia Harun al-Rashid, kul min haula sayusalu an nafsihi, kila mmoja katika wale wanaofanya tawaf ataulizwa mbele Allah juu ya nafsi yake, wa anta satusalu anhum ajma'in, na wewe utaulizwa kuhusu wale wote. Sio ni khalifa Harun al-Rashid, yale maneno yalimliza sana, alilia sana, kisha akamwambia wa man anta rahimakallah, maneno mazuri niambie ya mawaidha, na wewe nani? Qala ana wahidun min haula'i alladhina sayas'aluka Allahu anhum, ustaku juu min nani, lakini mimi ni mmoja katika wale ambao Allah atakuuliza wewe juu yangu. Kwa walikuwepo viongozi walikuwa hili jambo likiwazunguka kichwani. Sasa asri hile uwezi kuifananisha na leo. Mtu hafikirii kuwa kuna masulia makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi hapa kutakuja jamaa, mimi nitawatilia mfereji ya sharbeti, jamaa na maziwa mtapapaka nyumbani, mtawafanyia hivi na hivi. Haya bana, shika nenda. Hajui kile anachokibeba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu hawajui, mtu akaanguka njiani na barabara ulikuwa wewe utengeneze, kuna shimo akaanguka, wallahi utaulizwa mbele ya Allah, utaulizwa kila mmoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko chini yako. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kila jambo linalotokea chini yako, kuna mtu mlevi walewa huko wewe kufanya kitu, kuna huyu mwingine mwivi huko wewe kufanya kitu, kuna mwingine satusal, utaulizwa juu ya mmoja baada ya mwingine. Nani atakaye balaa hizo? Kisha munka hapa yule uongozi wewe atakopewa wewe, shukuru atukue tena, baki nao mpaka afi. Yeye atataka uongozi, sio? Baki nao. Tukuombea Allah kuongoze. Kesho upigana mtu kwa ajili ya uongozi, utakia nini wana balaa hizo? Wewe utaulizwa ndani ya nyumba yako, utaulizwa maswali yajibiki. Ndani ya nyumba yako wewe, والرجل راع ومسؤول عن رعيته. Hiyo kwako tu nyumbani una watoto wawili watatu pale, kila kinachojiri katika nyumba yako utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu, nani anajawabu katika hili? Kisha waje kujibandika watu atahuwajui. sijui mtoto kawapi, sijui mtoka wapi, una watu kama milioni mbili vichini yako. La ilaha illa Allah. Mtume صلى الله عليه وسلم aliyezungumza, innakum satatulubuna al-imara wa takunu yawm al-qiyamati hasratan wa nadama. Mtakuja kuomba uongozi lakini mtajuta siku ya kiyama, utajuta. Ndio kuona masahaba walikuwa kikimbia ili jambo, mpaka Umar alikuwa kiwapa masahaba, nenda wewe ndio utakuwa wale mali fulani. Umar la mistaki, alikuwa akiambia wadhatum al-kahl ala dhahri thumma wallaytum anni, mtaka kuniekea mzigo wote juu ya mgongo wangu kisha mwanikimbia. Wallahi ninayemchagua amiri atakuwa amiri, ataki asitaki. Asri hiyo wewe utakuwa amiri, hataki mtu, hataki uongozi kabisa, sababu ya masuhudia aliyokuwa ndani yake. Na mfano masuhudia ni kama haya makubwa, katika kila kubwa na dogo alikuwa akifuatiliza. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا فهو صدق. عائشة نن نمك يوم توم سلم سيو كيبو يني كتك وريث يوم توم سلم. قالت هذا عائشة مع أنها من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث. عائشة سمون نهاية na yeye angelikuwa ni katika warithi wa Mtume sallam lau kama angelikuwa yuarithiwa. Wa hadha dalilun ala insafiha wa sidqiha radiyallahu anha, hii ni dalili ya ukweli aliyokuwa nao radiyallahu anha. Qala hadathana Muhammad bin Bashar qala hadathana Abd al-Rahman bin Mahdi qala hadathana Sufyan an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu an an-nabi sallam qala لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. هذا بمعنى الأحاديث المتقدمة, هي بمعنى حديث سري استنقل يا كتاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث, متوم سلم هارثيوي, فلا يقسم لورثته لا دينار ولا درهم, هو قويوي ورثي واكي كتك ورثي ورثي كتك مال الواتم توم سلم لا دينار ولا درهم, بل ما تركه صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه نفقة لنسائه وأخرى لعامله. كلي أنا تشكي واتم توم سلم كتشكولي وكتك إلي كلي كنتشسمامي وكزاك نوالي ونوفنية كازي إلي أرضي بي وتليب كيش كلي تشوبكي تشوتنين نصدق. قيل المراد بالعامل الذي يلي أمر المسلمين بعده, سمابا كنا تكسلي وكتكلنين العامل ومؤنة عاملي نيولي أن اسمامي مامبو يا وإسلام بعد أمتم سلم. وقيل المراد به خادم مفنكاز, وقيل المراد به العامل على الصدقة يولي أن يكون سيا صدقة, وقيل المراد العاملون عليها, وقيل المراد به العامل على نخل الأرض كان بن يولي أن يفني كازي كتكي لأرضي, وقيل غير ذلك. ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى القول الأول وقال هو المعتمد قول يقوه المراد بالعامل الذي يلي أمر المسلمين بعده, كون لو تشكوه سيئمه كتكي سابقوا سمامية جنب له إسلام لخليفة يمشارواك وتكبالي سابقوا أفني كازي كوبا كما كيونغوزي amewacha shughuli zake. Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alivyochaguliwa khalifa, siku ya pili yuko sokoni auza vitambara, siku ya pili yuko sokoni yeye pia auza vitambara. Khalifa khalifa wa Waislamu wote yuko sokoni. Akaja Umar, malaki ya Abubakar, anasema munipe uongozi sasa, mimi wasimamie na watu wangu, nani atawasimamia nyumbani, nani atakayesimamia familia yangu kama mimi sikufanya kazi? Ndio akaambiwa la, sisi tuko radhi, tutakupa sehemu katika baitul mal, baki tumikia Waislamu. Ni wakatumikia Waislamu. Kwa walikuwa wakipewa sehemu hao viongozi wa Kiislamu. Na hawakuwa wakichukua zaidi ya kile wanachokihitajia. Radhiyallahu anhum. Na Umar Khattab radhiyallahu anhu alipopewa uongozi, bila shaka kama wewe babako ndio khalifa itakuwaje? Siona mimi nishafika hapa, sio? Akawaita watoto wake. Akawaambia, kosa linalofanywa na nyinyi mtampiga mtu mara mbili kuliko linalofanywa na mtu mwingine. Yaani kama ni fimbo na chapa watu wakikosea, mfano kama watu wengine wanaopiga 10 nyinyi mtakula 20. Hapa hutosema kuwa babangu ni Umar kwa hivyo nitafanya hivi. Hakuna kitu kama hicho. Kosa lako wewe si la mtu mwingine. Sababu watu macho yao yako pale, sio? Mpaka leo watu familia fulani yule ndio yafanya hivi, umeona? Sema kosa lako wewe ni kubwa zaidi kuliko la mtu mwingine. Kama vile talib ajim kwa mfano akifanya kosa sawa na ammi. Si sawa, sema ammi akifanya kosa kuna mtu shughulika. Lakini waonaje wewe talib ilm ana amfika kiwango cha juu kwa mfano amesoma ilmu ya dini kisha avuta sigara. Watu sema ni sasa ikiwa yule fulani yafanya kwa ni mimi ni nani? Kwa hivyo hatari yake ni kubwa zaidi. Radiyallahu anhu Umar. Inshallah ta'ala kilichobakia tutakisoma katika juma litakalokuja, alafu itakuwa tumebakia na mlango mmoja wa mwisho. Biidhnillah kisha ndio khatima. Tumalizie ni kitabu na sallallahu alaihi wasallam خاتمة خير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.